إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دال سيوات تي سونو درس توحيد بني عمل سوبا جوجوت تي توفيق بروم بي تبارك وتعالى تي سونتيري بوبو دي شرح القواعد الأربعة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وملني بلغي نيجي تي انتروديكسيون مانام مقدمة تيربي té muy ñaan gu reuy gogé ñaan gu maggu gogé nga xamni borom téré bi mom la jital ci kanamu téré bi diko ñaanal ndongali nga xamni bay sakku xam xam waaji nga xamni day geustu deug ngir rek pour mëna gindiku pour mëna xam ba jëfé bobé deug ba jëfé bobé xam xam lool di woné né kon ki laaj ki jang ki sakku xam xam kir wër deug ki wër deug djublu wayam da fa ra nek lan ngir xam deug gogé pour mën ko jëfé mangok bu ko défé koké nak suñu borom tabaarak wa ta'ala da fa koy défal tawfiq bu féké yéné moy ngir xam deug rek jëfé ko suñu borom daf koy daldi déppalé ak deug daldi ko koy yombalal mangok bu ko défé kon mu melni ñi ngi taxawé won fa nga xamanteni ni moy wa ay yaj'alaka mimman idha u'tiya shakara fo fa lañ taxaw won mango fa mu doon waxe nan ma ngi ñaan borom bi mu boole la ci ñi nga xamni suñu leen joxe ñu sante kon dañuy dal di ñew ci wa idha butuliya sabar suñu leen natto ñu muñ sha fawdan hafizahu Allah ta'ala muné Allah jalla wa ala yabtali al-ibad يبتليهم بالمصائب يبتليهم بالمكاره يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين من سونو بوروم دي دا فاي ناتو اي جامم تالين دي ناتو اي مصيبه ناتو لين اي ميتيت اي جافن جافن ناتو لين صاح با تي سيني نون تي يفر يك نافقي كون غيسغا ادونا دارو ابتلاء لا كروك ناتو لا مانغو keuruk épreuve la sunu borom tabaarak wa ta'ala da fay tek ay épreuve ay jaamam mo xamna anam go meuna nekké mo xam da nga yor xam xam mo xam amo xam xam mo xam da nga am alal mo xam amo alal manam sa situation nu meuna nekké rek par rapport ak ki nga xamni ci situation contraire la nek lolu natul la sunu borom tabaarak wa ta'ala neena waj'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun man de man ma def ñenn ci yeen ñu nekk fitna ñeel ñeneen ñi mo ndax di ngeen muñ kon gis nga ki am fitna la ci ki amul fitna li ci ki ñak gis nga man ko ki ñak ki am fitna la ci mom ndax dina muñ ndax dina doylo boromum tabaarak wa ta'ala wala bok dana ñanki wala bok dana jalgati bay togn ci am ci am amam ndax rek koku dafa am eppele ko te mom amul ki am tamit non ndax dina jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala ci am amam momé dimbali mbokam mom amul situation yeb ni la tedde su nekhon borom bi tabaarak wa ta'ala mu jox ñep xam xam kenn du soxlaal kenen gis nga waye nak ki xam natu la ci xamul ci xamul ndax ki xamul mom bu soxla xam dina delu wat fele waaw ndax ki xam mom dina xamal ñi xamul dina len jangal dina len orienter dina len gindi kasalika tamit ki nga xamanteni amna ki amul non tamit ke fitna la ci kenen ke fitna la ci kenen ke kon dal ndekete mbir yi natuy sunu borom la kadalika da ngay gis tamit fitna goge natu goge day nek sax sil doomu adama gëna bëgg innama amwalukum wa awladukum fitna ndax ñu bari dañoo yaakaar ne fitna buñ ko waxe wala natto rek moy lu metti dedet dina nekk ci lo xamanteni ni lu bakkan bëgg la lu neex sunu borom mu ne lenn ci seeni alal ak seeni njabot fitna lañ ñel leen mago kon mbiri dal natt sunu borom la mu ne kon sunu borom dina leen natt kon ñu aajo wo muñ baña décourager baña ñanki ñu sax ci seen diina goge baña dañtalu baña jeng jëm ci fitna yi baña jébalu jëm ci fitna yi waye kay ñu daal di sax ci seen diina daal di muñ ci lepp lo xamanteni ni rek dajé nañu ak mom ci ay choono ci yoon bi nga xamanteni ni moy yoonu borom bi tabaaraku wa ta'ala wuté nak ki nga xamni sunnatu ñëwé ah mu daal di jaxlé daal di tit commencé ñaxtu daal di décourager ci yërmane borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne koké sunu borom daf koy doli lan daf koy doli natu ci kaw natu mu ne sunu borom neena ci hadith bi nga xamanteni ni Tirmizi genné nako muy hadith Anas ibn Malik mago khadim rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moko Anas mi yayam Umm Sulaymin moko yobbu ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ni bi yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam di ñew Medina Anas mi nga am fukki at yayam yoniko neko haza Anas khuwaydimuk ya rasulallah neko Anas ngi ni mago na nek manam sas goné di le ligéyel mangok diko doxal yonent diko demal ay ay service am diko indil ndoxu jappak yu demé nonu gis nga lolou mo taxone Anas mi ñu tuddé ko khadimur rasul mangok ndax da tan liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dundam mangok kadalika tam bi yonent bi faato mu liggéeyal ko ci xam xam kon liggéeyal nako ci jëfé ci pratique liggéeyal ko ci xam xam mom Anas ibn Malik motaxit yonent bi moko tuddé won Abu Hamza moko joxone kuniyé bobu Abu Hamza ñaanal ko tamit magok bako yaayam indé sunu yonenti ñaanal ko dané allahumma akthir mala wa atil umrah waghfir zanbah yow sama borom mang lay ñaan ki kat ah nga may ko alal ju bari way may ko njabot gu bari way may ko guddu fan way dadi koy lan dadi koy jéggalal bakara motax Anas né nañ dundu na 99 ans mo Anas dundu na 99 ans moy sahaba bi mujjé gañu ci dekk buñ nan Basra ci Iraq mu delu wat mu ne al anbiya wala bok a'damu an-nas bala'an al anbiya thumma al amsal fal amsal ñi gëna reey natu ci nit ñi moy yonenti top nak ña ca top ci degré ngëm manam ñi gëna soufé ño ca top ñi gëna soufé ño ca top mangok hadithu Musab bin Sa'd ci Musnad Imam Ahmad mangok di woné yonenti kon ndekete ñom seen nat mo gënonu reey ndax seen ngëm mo gënonu deugër mo gënonu mag mangok lolé ibra la bu reey mu ne kon suñu borom day nat yonenti mu melni kon suñu borom sax danaka ñim gëna bëgg dalen di nat mangok comme ni hadith bi jall muy hadithu Anas waxe day nat way deggu yi nat shuhada wi nat jaama mi nga xamni ñoko gëm mangok waye nak ñom dañu nek ño xamanteni ni dañu muñ waye nafiqi nak ñom nat sun borom tabaarak wa ta'ala bu daldi dikke ñom duñu muñ sunu borom neena wa minan nasi man ya'budu allaha ala harf yaani ala taraf fa in asabahu khayrun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah dalika huwa al-khusran al-mubin sunu borom mu ne amna sin ñi ño xamni kat dañuy jaamu borom bi tabaarak wa ta'ala ci ciate mango comme ki taxaw ci mir rek mir bu sew mango ngay tartari amna ño xamni non lañuy jamo borom bi tabaaraku wa ta'ala bu fekenteene ak banex ñewna ak yu ñewna ah ñu dalal ci seen xel ne ah mo ne kat kon ne kat ñun yoon wi ñu nek deug la kat ndax xol leen xewel gi wër ñu mu ne waye bu fitna ñewé rek ah nga gis ñu daal di wogné ko woné ginaaw mu yeen li kay ndekete du yoon yu baax wi kon daal ndekete ñom amuk aduna lañuy naté ba xam ñom ñi ngi ci deug wala nekkuñ ci deug bu nexé ñu ne ñi ngi ci deug bu natu ñewé ñu né nekkuñ ci dëgg ci ay wajib mu né bu ko défé nak koké day nekk ko xamni day perte aduna ak al-akhirah mango perte aduna ak al-akhirah ndax deltu ginaaw gogu muy deltu ginaaw ci diinam ngir natu yoyé du ko jëriñ dara mu né loolu nak moy perte bi nga xamanteni ni moy perte bu bir bi mu né aduna xamal ni du sax jour ba neex du sax jour mbékté du sax jour ndam dédét aduna melul nonu besi sunu borom tabaaraku wa ta'ala da koy welbeuti tay yow la ëlëk sa morom ñi gënon ci xéet wi sunu borom daf leena natt ay natt yu reuy mangok muy yonenti yek sahaba yi mu ne kon dalalal sa xel xamal ni natou bu ñewé du yow kessé bu metté du ci yow kessé la metti dé xalaatal ni amna sax ku la gëna metti lé ma ngok yonenti xolal rek façon natou yi nek dalon na lén mu tekki mu né wa iza aznaba astaghfar suñu dal di défé bakkar dal di jéggelu mu né ki nga xamanteni ni nak su défé bakkar du tuub du jéggelu day dolli ay bakkar ci kaw bakkar mu ne koku adi aji taxedi la yalla nñu borom bi tabaaraku ta'ala musal mu ne waye jam bi nga xamanteni ab julit la sayu bakkar bawo ci mom rek mu dadi gaaw dal di tuub delu wat ci boromam sunu borom mu ne walladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sunu borom ne ñi nga xamni kat buñu def ak ñaawteef wala ñu togn seen bop ñu dadi fatali seen borom dal di jéggelu seeni bakkar ana kan moy ki nga xamne moy jéggelé bakari ko dul sunu borom innama tawbatu ala allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib mune sa borom neena tuub defa borom bi tabaarak wa ta'ala moy ñi nga xamantene dañ doon jëf ak ñaawteef nak ci ñaaka tey ñaaka dal wax sheytaane kat fakatal na len bañu eppal dal li bur kaddi ci bakkar ma ngok mune kon ay bi jahala maanaawum tekkiwul ñaaka xam dedet manam ñi nga xamni dañ doon jëfé bakkar té xamuñu won dédét manam ñi nga xamni dañ doon jëfé bakkar don té xam nañ sax wayé nak fakat sheytaane fakastal na leen bañu dal li bur tabbi ci bakkar gogé téyuñu daluñu ma ngok mu né kon fi jahala moy duddul hilm ñak contraireu téy lay tékki fi mu né kon képp ko xamni moy nga borom bi tabaaraku wa ta'ala rek manam yow ak ëppal ak yakamti mo la tabilo ci bakkar gogou manam da nga manké li nga xamni moy akuk téy akuk dal mangok mune ko ke sax donte meun na nek borom xam xam ngeen nga xamni kon doomu adama matut ki am xam xam ak ki amul xam xam ñepp dañuy ju mune waye nak suma yatubuna min qarib sayñu defek bakkar rek dañuy daldi gaaw tuup daldi delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala mune kon dal jambi na nek ko xamanteni ni day taxo tuup di gaawé tuup di delu ci borom bi tabaarak wa ta'ala mu baña décourager ci yermane borom bi tabaaraku wa ta'ala sheytaane bañ ko nax nan ko yow so tuube kenn du ko nangu mune dal xamal ni ñetti mbir yi suñ la joxe nga sante suñ la natto nga muñ so defé bakkar dal li jébal dal di jéggelu tuup delu wat ci sa borom moy mandar gay texé képp ko xamni suñu borom tabaaraku wa ta'ala dal dina la koy defal yow am nga téddangé am nga bonheur am nga texé ma ngok waye kep ko ko suñ borom bi tabaaraku wa ta'ala xagn wala mu xagn la len ci yire yow dal di ngay nek ko te xeri bu ko defé mbok yi ñu yam fi ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh